ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखी बृहदारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण जो ज्योति ब्राह्मण है उसके षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें आदित्य ज्योति, चंद्र ज्योति, अग्नि ज्योति, बाघ ज्योति सब शांत होने पर कौन से ज्योति वाला पुरुष होता है, यह प्रश्न है जनक का। उसमें उत्तर दिया, आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति, आत्मनैव आस्ते पल्लयते कर्म कुरुते कर्म कुरुते विपल्लयति। उस काल में आत्मा प्रकाश से ही सारा व्यवहार करता है, बाघ आदि ज्योति के अभाव काल में आत्मा का प्रकाश में काम करता है। क्रिया, जहां जहां क्रिया होती है वहां प्रकाश की आवश्यकता है, प्रकाश के बिना क्रिया नहीं हो सकती, तो आत्मज्योति कहा। उसमें चार बात को सहन नहीं हुआ, नहीं शरीर ही है, शरीर से अतिरिक्त नहीं है। चार बात, चारू बाकम वैश्य, चार बात माने लोक में अच्छी लगती है जिसकी वाणी, कुछ करना नहीं पड़ता अच्छा लगता है उनकी वाणी। चारू बाकम वैश्य, चार बात कहा। उकार लोक को रखा है, पृषोदरादि यथोपदिष्टम सूत्र है। चारू बाकम, चारू माने सुंदर वाणी है जिसकी, सुनने में अच्छी लगती है, देह को आत्मा मानने से कुछ करना नहीं पड़ेगा, साधना की आवश्यकता नहीं है, तो चार बात को सहन नहीं हुआ। कहा देह ही आत्मा है, देह से अतिरिक्त तो कोई आत्मा नहीं है इत्यादि। तो सिद्धांत ने कहा देह आत्मा यदि हो, देह यदि शरीर आत्मा हो, उस स्थिति में जागृत में देखे हुए पदार्थ का स्वप्न में माने दर्शन नहीं होना चाहिए, क्यों वो शरीर तो सोया पड़ा है, वो शरीर है ना स्वप्न में, दूसरा शरीर होता वहां, अन्य का अनुभव अन्य को देखना संभव नहीं है। जागृत में उसका संस्कार है ना दूसरे के पास, स्वप्नीय शरीर अलग, जागृत शरीर अलग, तो ये शरीर ही यदि आत्मा हो तो जागृत में देखे हुए जो देखे सुने अनुभव किया हुआ विषय का स्वप्न में या नहीं होना चाहिए, एक तर्क यह है। दूसरा तर्क, देह ही यदि आत्मा हो तो पहले अनुभव किया हुआ पदार्थ का स्मरण नहीं होना चाहिए, क्यों पहले अनुभव किया था जिन पदार्थों का, उसका आंख बंद करने पर भी वो पदार्थ दिखाई पड़ता है। यदि जागृत कालीन तो नहीं रहा, आंख बंद करने पर शरीर नहीं आओ, आंख बंद करने पर कैसे दिख रहा उसको, पहले आंख के द्वारा देखा था, आज आंख बंद किया हुआ उसने, फिर भी स्मरण होता है। कई तर्क दिया, देह आत्मा नहीं हो सकता। इसके आगे बोलता है चलो शरीर नहीं तो इंद्रियों का आत्मा मानो, स्मरण आदि हो जाएगा, स्वप्न में हो जाएगा इत्यादि कहना चाह रहा है। महाभूत देह से आत्मत्वम इंद्रियाणाम तो स्याद इति संकते, कहा मत हो शरीर का आत्मा मत हो, ठीक है किंतु इंद्रियाणाम तो स्याद आत्मत्व स्याद, इंद्रियों में तो आत्मत्व हो, ये पूर्वादि शंका करता है। चार बार चक्षुरादि ने एवं दर्शनादि क्रिया कर्तृकाणि चेत, चक्षुरादि जो है ना यही इंद्रिया दर्शनादि क्रिया के कर्ता यही है, दृष्टा श्रोता ममता विज्ञा तो सब यही है। सिद्धांत का नहीं, चक्षुरादि इंद्रिया भी दृष्टा नहीं हो सकती, आत्मा नहीं हो सकती, क्यों यद अहम अत्राक्षम तत्प्रशामी इति भिन्न कर्तृत्व प्रतिसंधान अनुपत्ते। लोग बोलते हैं जिसको मैंने देखा था, यद मैंने जिसको मैंने देखा उसी को आज मैं छूता हूं, स्पर्श करता हूं, ये जो अनुभव प्रतिज्ञा होती है, क्या होती है, जिसको मैंने देखा था, तत्ता और इदंता को लेने वाला जो ज्ञान है उसको प्रतिविज्ञा कहा जाता है। जिसको मैंने देखा था पूर्व काल में, आज वर्तमान में उसको मैं छूता हूं, स्पर्श करता हूं करके बोलते हैं। यद अहम अद्राक्षम, जिसको मैंने देखा था तत्प्रशामी, उसको अभी छूता स्पर्श करता हूं। यदि इंद्रिय आत्मा माना जाए, जिस इंद्रिय ने देखा स्पर्श करते समय वो इंद्रिय नहीं, अभी तो इंद्रिय स्पर्श करेगी, वो अनुभव तो इंद्र को नहीं, पर देखने का अनुभव उसको है ही नहीं, तो कैसे ये हो सकता है, माने इंद्रियों से अतिरिक्त आत्मा नहीं मानोगे तो व्यवहार कैसे होगा, ये प्रतिबिंब कैसे हो सकती है। जिसको मैंने देखा उसको मैं छूता हूं, स्पर्श करता हूं बोल रहा है, इसका मतलब देखने वाला सुनने वाला एक, स्पर्श करने वाला एक नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है। देखने वाला चक्षु और स्पर्श करने वाला तो, उसको कैसे ज्ञान होगा जिसको मैंने ये किया था करके। दृष्टा और स्पर्शता एक होता है, इसे इंद्रिय से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होता है, ये कहा गया। यदि हम अद्राक्षम तत्पृषामी इति भिन्न कर्तृत्व, यदि या कर्ता भिन्न दिखाई दे रहे, स्पर्श करने वाला चक्षु एक, देखने वाला दृष्टा चक्षु और स्पर्श करने वाला त्वक, भिन्न कर्तृत्व प्रतिसंधान अनुपत्ति, ऐसी भिन्न हो जाने पर अनुसंधान प्रतिविज्ञा ज्ञान नहीं हो सकती है। तो प्रतिविज्ञा हो रही है, क्या प्रतिविज्ञा हो रही है, यदि हम अद्राक्षम तत्पृषाम, इसका मतलब इंद्रिय से अतिरिक्त कर आत्मा है, ठीक है। फिर चार बार कहता है मनस्तर ही चेत, ठीक है इंद्रिय नहीं हो सकते, मन को मानो आत्मा, मनस्तर ही माने इंद्रिय के न होने पर, इंद्रिय नहीं हो सकती हो तो मन को मानो, मन तो वही मन पहले भी अभी भी है, एक ही है मन, तो मनस्तर ही, तरी माने तब तो मन को मान लो आत्मा। पांच की टिप्पणी में कहा तरी, तरी आत्मा ही दिशे सा, तरी आत्मा, इंद्रिय नहीं हो सकता आत्मा है, मन को मानो, यही मान लिया जाए सिद्धांत। मनसोपी विषयत्वात्, मन भी दृष्टा का विषय होता है, मन को भी देखा जाता है, विषय कोटि में हो, विषय ही नहीं है, विषय कोटि में है। मनसोपी विषयत्वात् रूपादिवत मन विषय विषयम, मन मनो मनोविषय रूपादिवत, रूपादि के साथ जैसे रूप को देखा जाता है वैसे मन को भी देखा जाता है आत्मा के द्वारा, मेरा मन काम नहीं करता ऐसे बोलते हैं तो देखा जाता है, तो इसलिए दृष्टा नहीं हो सकता है, विषय है वो दृश्य में आता है, मन भी कहा मनसो विषयत्वात् दृश्यत्वात्, दृश्य होने से रूपादि, जैसे रूपादि दृश्य में आ जाते हैं आत्मा नहीं है अनात्मा है, इस प्रकार मन भी आत्मा नहीं है। तस्मात अंतस्तम व्यतिरिक्तम आदित्यादिवत सिद्धम, इसलिए क्या आत्मा अंतस्थ है, भीतर है और अतिरिक्त है, देहादि संगात से अतिरिक्त है, कैसे आदित्यादिवत, ये कहा जैसे आदित्यादि, ये व्यतिरिक्त दृष्टांत है, जैसे आदित्यादि बाहर हैं या अंतस्थ है, और आदित्यादि जैसे अतिरिक्त होते हैं, चक्षुरादि इंद्रियों से अतिरिक्त होते हैं, देहादि से अतिरिक्त है, इसी प्रकार या आत्मा भी अतिरिक्त है, एक कहा सिद्ध हो गया, एक कहा। इधर पांच की टिप्पणी, छह की टिप्पणी, इधर छह में कहते हैं ज्ञातुर इत्यादि न्याय सूत्र है, ज्ञातु ये मन को ना साधन कोटि में माना है, न्याय सूत्रकार ने आत्मा नहीं माना, आत्मा का साधन माना, माने मनन करने का साधन माना हुआ है, न्याय सूत्र की बात है। ज्ञातुर इत्यादि सूत्र ये ज्ञातु से आरंभ होता है, ज्ञाता के साधन है, जैसे चक्षु ज्ञाता के साधन है, देखने के साधन है, श्रोत्र सुनने के साधन है, किसका, ज्ञाता का, इस प्रकार मन भी मनन का करने का साधन है, मनन करने का साधन है, ऐसा कहा हुआ है, ये कहते हैं सिद्धांत बोलते हैं वो विषय कोटि में है, यही कहने के कहा। ज्ञातुर इत्यादि सूत्र से ज्ञातुर ज्ञान साधना नहीं उपद्यन्ते, ज्ञाता के ज्ञान के साधन सिद्ध होते हैं, क्या क्या होते हैं ज्ञान के साधन, जानने का साधन, ज्ञाता आत्मा उसके जानने के जो साधन है क्या क्या है, तो कहा चक्षुषा पश्यति, यही है चक्षु के द्वारा देखता है, कौन, ज्ञाता आत्मा दृष्टा, घ्राणेन जिग्रति, घ्राण इंद्रिय के द्वारा सूंघता है, जिग्रता जो होगा घ्राता, त्वचा स्पृशति, त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्श करता है, कौन, प्रष्टा, उस काल में प्रष्टा कहा जाएगा, एवं मंतु सर्व विषय मति साधनम का, इसी प्रकार मंता बनेगा कब, सभी विषयों के मति का साधन, मनन का साधन कौन, मन, मन के बिना कोई विषय का ज्ञान नहीं हो पाता उसको, इसलिए मंतु मंता का, जो मंत्री शब्द का मंता बना हुआ, मंता का सर्व विषय मति साधनम, सारे विषयों का जो मनन का साधन होता है, क्या होता है, विषयों का ज्ञान तो तत्व इंद्रियों से होगा किंतु मनन का साधन मन से होता है सारे विषयों का, मति साधनम अंतकरण भूतम, अंतकरण स्वरूप है मन, बहिष्करण नहीं अंतकरण है, अंतकरण भूतम सर्व विषयम, सारा विषय जिसका है मन का, सारा विषय है उसमें, इंद्रियों का एक एक विषय है किंतु मन का सभी विषय हो जाता है। सर्व विषय इसमें, सारे विषय जिसमें है, सर्वे विषय है इसमें, ये मनसि जिस मन में सारे विषय है विद्यते, ऐसा मन मन साधनम अंतकरण भूतम विद्यते, ममता का जो मनन करने का साधन स्वरूप अंतकरण है, विद्यमान है। एन अयम मन्यते, एन मनसा जिस मन के द्वारा, अयम माने जो मनता है वह मन्यते मनन करता है जिस मन के द्वारा, एन मनसा अयम मनता मन्यते, ये मनता मनन करता है। इत्येवं सति, जब इस प्रकार हो गया, मनन का साधन में है इसको, मनता तो नहीं है ना, मन क्या है, मनता नहीं है, मनन के साधन है। इत्येवं सति, ऐसा होने पर ज्ञातरी आत्मसंज्ञा न पृष्यते त्वया। हाँ, चार बाग को कह रहे सिद्धांत, ज्ञाता में आत्मसंज्ञा तुम नहीं मान रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, आत्मा मनता है उसमें मान मंतित्व तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये सिद्धांत कर। एवं सती ज्ञातरी, जो ज्ञाता है आत्मा, आत्मसंज्ञा नमृष्यते त्वया, आत्मा नाम उसको तुम्हें अच्छा नहीं लगता, सहन नहीं हो रहा है, नमृष्यते सहन नहीं किया, वृषते तीक्षाया सहन नहीं होता तुम्हें। और मन संज्ञा अभ्यनुचार्य थे, वो जो ज्ञाता है उसको मन संज्ञा से उच्चारण करते हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे द्वारा मन संज्ञा बोला जा रहा है, मन कहा जा रहा है उसको, यही कहा। और मनसि च मन संज्ञा न अभ्युपगम्य थे, और मन में मन नाम स्वीकार नहीं करते हो तुम, चार बार को कह रहे उसको मनता मानने जा रहे हो। मति साधन तो अभ्यनुज्ञाय थे, और मनन का साधन तो स्वीकार करते हो, मनन का साधन होगा तो फिर कैसे मनता बनेगा वो, जैसे देखने के साधन दृष्टा होता है क्या, देखने के साधन चक्षु दृष्टा नहीं हो सकती, उसी प्रकार मनन के साधन जब स्वीकार करते हो कैसे मनता बनेगा वो, आत्मा मनता है ये कहना है, ये नैयायिकों ने सिद्ध किया है, स्वीकार। तद इदम संज्ञा भेद मात्रम, नाम में भेद हो गया, हम मनता कहते हो तो मन बोलने जा रहे हो, नाम में भेद है, नार्थे विवाद अर्थ में विवाद में अर्थ वही है, ये कहना चाहते हैं, हम मन कहते हैं जिसको तुम मनता बोल रहे हो, अर्थ में विवाद नहीं है। इति एतम अर्थम अभिप्रेतम प्रत्यह, इस विषय को स्वीकार कर कहा, विषयत्वाद बोल दिया, मनन के साधन है मन, न कि मनता है वो, एक विषयत्वाद रूपाधिपत, मन भी तो आत्मा का विषय को जो है दृश्य है वो, जैसे रूपादि दृश्य होते हैं वह आत्मा नहीं है वो, इस प्रकार मन भी आत्मा नहीं, ये कहा। इधर भी एक नंबर टिप्पणी थी, छह नंबर हो गया ना, अच्छा, कथम तत्र वार्त, कथम कैसे मन आत्मा होगा वो पूछेगा, चार बार तो कहते हैं तत्राहु वार्तिक, वार्तिक में कहा है, क्या कहा, शब्दादि खचितम साक्षात स्मृति स्वप्नगतम मन कुंभवद विक्षते अस्मात्नात आत्मा मनोपिनः, ये सिद्धांत कह रहे हैं, शब्दादि के द्वारा खचित एकत्रित, जब मन में ना सारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब बैठे हैं, सबका ज्ञान है वहां, सब इकट्ठे होके बैठे हैं, खचितम खच भूत प्रादुर्भावे, खच धातु भूत पहले हुए के प्रकट होने अर्थ में, पहले जो जागृत में प्रत्यक्ष किया इंद्रियों के द्वारा किया है, आज मन में एकत्रित हुए विषय, भूत प्रादुर्भाव अर्थ में धातु खचितम एकत्री भूतम, यही है शब्दादि खचितम खचितम मन, ये मन है, मन वहां ले जाएगा अन्वय करना, शब्दादि के जो एकत्री जिस मन में है ऐसा मन, मान शब्दादि खचितम कहा, साक्षात स्मृति स्वप्नगतम जो मन है, स्मृति और स्वप्न में गया हुआ जो मन होगा, शब्दादि विषय इंद्रियों के द्वारा हुआ था उस काल में मन में स्मरण होता है, या स्वप्न में स्वप्न अवस्था में जागृत के विषय इंद्रियों के द्वारा लिया था उसको मन में माने देखता है वो, स्मृति स्वप्नगतम मन, ये जो मन है शब्द आदि के द्वारा एकत्रित शब्द आदि जिसमें ऐसा जो मन है, स्मृति अवस्था में गया हो अथवा स्वप्न अवस्था में गया हो जो मन, उसमें कुंभवद विकसित है अस्मात, उसको मनता जो है ना उस मन को देखता है, जैसे घड़े को देखता है उस मन को देखता है, कौन दृष्टा कुंभवत, जैसे घड़ा अपने से भिन्न दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, इस प्रकार मन को भी विषय रूप में देखता है, कुंभवत विकसित है अस्मात, ना तो आत्मा मनोपिन न हमारे अस्माकम मत, हमारे मत में सिद्धांति के मत में मन भी आत्मा नहीं है, वो देखा जाता है उसको, स्वप्न में भी देखा जाता है, मन को स्मरण में भी देखा जाता है, ममता के द्वारा। टीका से कहते हैं अन्य दृष्टस्य इतरेण प्रतिज्ञा अप्रतिज्ञानाद इति न्याय ने परिहर दी। पूर्वादि ने कहा मन को ही इंद्रियों को ही दृष्टा माने चक्षुरादि को, शरीर नहीं हो सकता इंद्रिय होंगे आत्मा, तो कहा नहीं अन्य का देखा हुआ का अन्य का प्रतिविज्ञा नहीं होती, अन्य को प्रतिविज्ञा नहीं हो सकती है। यद हम अत्राक्षम तत्पृषामी करके लोग बोल रहे हैं, व्यवहार हो रहा है या चक्षु के द्वारा देखा हुआ तो इंद्र को पता नहीं लगता, इसे अतिरिक्त मैंने ये दृष्टा न हो तो यही कहना चाह रहे हैं। अन्य दृष्टस्य इतरेण अप्रतिविज्ञानात्, अन्य के देखे हुए विषय का अन्य के द्वारा प्रतिविज्ञा नहीं होती है, तत्ते वही यह ऐसा नहीं बोल सकता वो, इतने आय न परिहरित, यही है इस युक्ति के द्वारा खंडन करते सिद्धांति इंद्रियादि आत्मा नहीं हो सकते हैं करके। आठ की टिप्पणी में कहा न्याय न्याय यही न्याय है, शब्द दृष्टस्य तरेण प्रत्य शब्द दृष्टस्य तरेण प्रत्यभिज्ञानात इति न्याय दर्शन, ऐसे न्याय ऐसा सूत्र है तो शब्द दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात इतरस्य प्रत्यभिज्ञानात कहते हैं। देखो भाई दाहिने आंख से जो देखा हुआ होगा, पहले देखा होता यह आंख से देखा था, कालांतर में आंख गड़बड़ हो गई, दूसरे आंख से दिखता कि नहीं दिखता, दिखता है तो प्रतिविज्ञा होती है, वही चीज है ऐसे बोलता है प्रतिविज्ञा होती है। इसके मतलब यही आंख यदि होती है तो फूट गई, अब नहीं दिखना चाहिए उसको, शब्द माने दाहिने को शब्द बोलते हैं। शब्द दृष्टस्य इतरेण अप्रतिविज्ञानात, इतरेण प्रतिविज्ञानात दूसरे के द्वारा प्रतिविज्ञा होती है, इसलिए माने वो चक्षु ही यदि आत्मा होती तो वो तो नष्ट हो गई है, अब आगे प्रतिविज्ञा नहीं होने जाए, प्रतिविज्ञा हो जाती है माने एक इंद्रिय के द्वारा देखा वो विषय को दूसरे के द्वारा, जैसे यद अहम अद्राक्षम तत्प्रशाम बोल रहा, अन्य इंद्रियों के द्वारा देखा हुआ को अन्य को स्पर्श कर रहा हूं बोल रहा है, इसके मतलब आत्मा उनसे अतिरिक्त है। यदि वही होते तो आंख के देखा हुआ आंख नहीं है, स्पर्श कैसे बोलेगा, वही छूता हूं करके स्पर्श करता हूं कैसे बोलता, अतिरिक्त है, ऐसे तो किया है ये न्याय दर्शन में कहा है। कहा मूलको बोधव्य, यही यही सूत्र मूलक जानना चाहिए ये भाष्य में क्या, यदि हम अद्राक्षम तत्प्रशा में अन्य के द्वारा देखा हुआ अन्य का अनुभव हो रहा है उसको स्पर्श करता हूं बोल रहा है, तो इससे मतलब ये इंद्रिय आत्मा नहीं है। ये कहा टिप्पणी और है, तत्सूत्र भाष्य में था वो जो सूत्र है ना शब्द दृष्ट से इतरे अप्रतिविज्ञानात जो सूत्र है उसका भाष्य इस प्रकार है, शब्दे न खलु चक्षुषा दृष्टम अर्थम, इतरे चक्षुषा दृष्टा प्रतिविज्ञानादि कहते हैं, दाहिने आंख से देखा हुआ जो विषय होगा शब्द मैंने दाए चक्षुषा दृष्टम अर्थम विषय, इतरेणापि चक्षुषा दृष्टा बाएं आंख से देख करके बोलता है, बाएं आंख से देख करके बोलता है क्या प्रतिविज्ञानादि मैंने प्रतिविज्ञा ज्ञान प्राप्त करता है वो, वही यह है ऐसा बोलता है। यम अद्राक्षम तमेव यतर ही पश्याम ये बोलता है, जो मैंने दाहिने आंख से देखा था ना उसी को बाएं आंख से अभी देख रहा हूं, पहले मैंने जो देखा था दाहिने आंख से अब बाएं आंख से उसी को मैं देख रहा हूं ऐसा बोलता है। इसका मतलब ये चक्षु ही होती है आत्मा तो वो तो अभी नहीं है जिसने देखा, तो उसी को मैं स्पर्श करता हूं देखता हूं कैसे बोलेगा वो, इसलिए इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकती। का अन्य दृष्ट से इत्यादि स्थले, जो अन्य दृष्ट से लिखा हुआ है टीका में उस स्थल में सभ्य दृष्ट से इत्यादि निरुक्त सूत्र में, सूत्र में सभ्य दृष्ट बोला उसी को ही, टीका में कहा था अन्य दृष्ट से कहा था उसी को ही सूत्र में अन्य दृष्ट से बोला, सभ्य दृष्ट से बोला है सूत्र में टीकास्थम, टीका में यही दिया है, टीका में जो अन्य दृष्ट से शब्द उस सूत्र का ही अर्थ है, वो न्याय सूत्र का अर्थ है कहा इत्यादि बदलती ऐसा कहा इत्यादि। आगे टीका में कहते हैं आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनुष्य संभवात न्याय न संगते, आत्मज्ञान के जितने भी साधन है ना मन में है, आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम साधना मनुष्य मन में तो है, इसलिए मन ही आत्मा है, यदि इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकते तो मन आत्मा है, एक कहना है चार भाग में। आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनुष्य संभवात, आत्मज्ञान के जितने भी साधन है ना आत्मा को जानने के जो साधन है मन में है सब, आत्मा जितने साधनों से जानता है वो साधन मन में है, इसलिए मन ही आत्मा है, ये कहना है। नौ की टिप्पणी है ना, न आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम मनुष्य संभवात, इति न्याय दर्शन, न्याय दर्शन में कहा है आत्म प्रतिवेदना मनसी न संभवात, मनसी न संभवात कहा, आत्मज्ञान के साधन सब मन में नहीं इत्यादि है। नए अर्थम पढ़ते आत्म प्रतिपत्ति हेतु नाम इत्यादि न्याय का अर्थ पढ़ा है। न देहादि व्यतिरिक्त आत्मा कुतः, न देहादि व्यतिरिक्त आत्मा चार बार बोलता है, देहादि से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, कुतः कैसे कुतः आत्मा, आत्मा एक आत्म प्रतिपत्ति मनुष्य धर्मवाद, देह से अतिरिक्त आत्मा नहीं है, क्यों आत्मज्ञान के जो साधन है मन से अतिरिक्त है ना, मन में ही है सब, मन में ही है, मन ही आत्मा है ये वो बोलता है। दर्शन प्रसन्नाभ्याम एकार्थ ग्रहणात् इत्येवमादि नाम आत्म प्रतिपादका नाम हेतु नाम, आत्मा के द्वारा जो प्रतिपादक हेतु है ना, आत्मा के सिद्ध करने वाला हेतु आपने क्या दिया था, मान दर्शन प्रसन्न एक में होता है करके कहा था, ये सारे हेतु जो दिया है आपने यही है। दर्शन प्रसन्नाभ्याम एकार्थ ग्रहणात् इत्येवमादि नाम, दर्शन और प्रसन्न के द्वारा एक अर्थ का विषय होने से माने इंद्रियादि आत्मा नहीं है आपने ये कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, इंद्रिय आत्मा नहीं है तो यही कहा था, वो जो हेतु जितने भी थे मनसी संवाद मन में है वो, ये चार बाग ने कहा ऐसा। मनसा एकत्वात् मन एक है, इंद्रियां तो दो थी, एक ने देखा दूसरे को स्पर्श नहीं कर सका, अनुभव नहीं हो पाया, किंतु मन तो एक ही है, देखने वाला भी सुनने स्पर्श करने वाला भी वही। मनसा एकत्वात् मन एक होने से पूर्व अनुभव उत्थ संस्कार प्रतिविज्ञान उपपत्ति ऐसा कहा। दूसरी बात मन एक है और मन एक होने से क्या पहले जो अनुभव किया था उसका प्रतिविज्ञान संभव है, वहां इंद्रिय जैसे अनेक तो है ना, वो ये सूत्र का अर्थ है, वो एक न्याय सूत्र है वो इत्यादि कहा। मन ये कहा था मनस्तरीके तो सिद्धांत का न, ठीक है, कहते हैं ज्ञातुर ज्ञान साधन उपत्ति है, ज्ञाता को ज्ञान के साधन सिद्ध होता है, मन क्या होता है जानने का साधन होता है, क्या होता है मन होने से यही है। ज्ञातुर ज्ञान साधन उपत्ति संज्ञा भेद मात्र न्याय ने परिहरती, जिसको तुम आत्मा कह रहे हो मन को ना, केवल नाम का ही भेद है, काम तो एक ही है, ज्ञाता को ज्ञान के साधन है वो, क्या है वो ज्ञाता का जो ज्ञान का साधन है, मनन करने का साधन है मन, जैसे देखने का साधन चक्षु आत्मा नहीं, इसी प्रकार मनन करने का साधन मन, आत्मा नहीं है वो, ठीक है। दस किलो का न्याय सूत्र है ये, जो ज्ञातुर इत्यादि था ना, जो सूत्र में कहा था पांच नंबर टिप्पणी में जो सूत्र दिया था कुछ छह नंबर पे, वही है वो न्याय सूत्र का है, ज्ञातुर ज्ञान साधन उपत्ति इत्यादि। न मनसोपी बोल दिया विषयत्वाद, वो विषय होने से मन भी आत्मा नहीं, रूपादि बस जैसे रूपादि आत्मा नहीं है विषय है, दृष्टित्व आदि अनुपति मन में दृष्टित्व आदि आना संभव नहीं है, दृष्टा श्रोता बनना संभव नहीं है, रूपादि के समान है जड़ है, ठीक है। देहादेर अनात्मत्व फलित महा, देहादि अनात्मा है, देह से लेकर मन तक अनात्मा हो गए, निष्पन्न क्या होगा तस्मात एक तस्मात अंतस्तम आत्मा भीतर है और व्यतिरिक्तम देहादि से व्यतिरिक्त है आदित्यादिवत, जैसे आदित्यादि है देहादि से व्यतिरिक्त है, इस प्रकार आत्मा भी अतिरिक्त है, देह ही आत्मा नहीं, माने इंद्रिय आत्मा नहीं मन आत्मा नहीं अतिरिक्त है इत्यादि आदित्यादि सिद्धम का आगे, ठीक है। अच्छा आत्मज्योति संगातादि से ऐसा अंतस्थ किससे, आत्मज्योति संगात से अंतस्थ है, संगात से भीतर है और व्यतिरिक्त है आत्मज्योति, ये शेष लगाना वहां का, ठीक है आगे। परोक्तम नवदी अपूर्वादि ने जो जो कहा था देहात्मवाद सिद्धि के लिए जो कुछ कहा था, अब उसको अनुवाद करके कथन करते हैं, खंडन करते हैं, परोक्तम अनुवदति, जब तक पूर्वादी बोलता रहा सुनते रहे सिद्धांति, अब एक एक बातों पे खंडन करेंगे। यदुक्तम चार वाक्य के द्वारा जो कहा गया था, यदुक्तम कार्यकरण संघात समान जाति में ज्योतिरंतर मनुवेयम, यद्यपि हम अनुमान नहीं मानते, चार वाक्य अनुमान नहीं है, फिर भी माने सामने वाले को लेकर के दृष्टांत दिया जा सकता है करके अनुमान को लेकर के कहा था चार भाग में कि कार्यकरण संगात समान जाति होना चाहिए, जैसे कार्यकरण संगात के समान जाति आदि इत्यादि प्रकाशक होते हैं, प्रकाश्य होता है, इस प्रकार के ही करना चाहिए। यदि अनुमान से सिद्ध करना है, प्रत्यक्ष देह को आत्मा न मान करके प्रत्यक्ष न मानकर अनुमान से आत्मा सिद्ध करना है, तो जैसे भौतिक है शरीर आदि, तो भौतिक के द्वारा ही प्रकाश प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी भौतिक होगा, आत्मा अभौतिकम कहा था, अदृश्यत्वाद इत्यादि से अनुमान दिया था, उसका खंडन कर रहा था पूर्वादी। यदुक्तम, पूर्वादी ने जो कहा था कार्यकरण संघात समान जातीय में, वह कार्यकरण संघात क्या भौतिक है, तो भौतिकत्व तो समान जातीय, समान जाति वाले के द्वारा ज्योतिर ज्योतिरंतर मान, यदि प्रकाशक ज्योति अन्य मानना है, शरीर से अतिरिक्त मानना है, तो भौतिक ज्योति के मानना हो, क्यों प्रकाश्य और प्रकाशक एक ही धर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शरीर भौतिक है, आदित्य भी भौतिक है, इस प्रकार ये जो आप बता रहे हैं भौतिक ज्योति होना चाहिए, अतिरिक्त ज्योति नहीं। अनुमान करना हो तो भौतिक ज्योति का अनुमान करना, भौतिक ज्योति में शरीर आदमी से कोई एक होगा, ये कहा था दो नंबर टिप्पणी में कहा 991 पृष्ठ भाष्य में ऐसे कहा था पूर्वादि ने, ऐसा बोला था आदित्यादि भी तत्समान जातीय उपक्रमणत्वात्, ये दृष्टांत दिया था, जैसे आदित्यादि ज्योति के द्वारा किसका उपकार होता है, उसके समान जाति वाला जो भौतिक है, आदित्यादि ज्योति भी भौतिक है, और ये शब्द दिया था उसने, आदित्यादि भी तत्समान जातीय उपक्रमणत्वात, उसके समान जातीय जो आदित्यादि उसके द्वारा ये शरीर उपकृत होता है, भौतिक भौतिक शरीर भौतिक ज्योति के द्वारा सिद्ध होता है, उपकृत होता है, ऐसा पूर्वादि ने जो कहा था तब असत, वो मिथ्या है। समान जातीय असमान जातीय से उपकृत होना कोई नियम नहीं होता, समान जातीय को समान जातीय के द्वारा उपकृत होना नियम नहीं होता, सिद्धांति ऐसे बोलेंगे। माने आत्मा को सिद्धांति अभौतिक सिद्ध करते हैं, और वो बोलता है यदि कोई है ज्योति, इसको प्रकाश करने वाला इसे अतिरिक्त कोई है, तो भौतिक होना चाहिए। कहां देखा है, आदित्य ज्योति में देखा, वो भौतिक है, शरीर भौतिक है, ये कहा था सिद्धांत अंत तत् असत कहा। तीन की टिप्पणी है ना, दो तीन दो हो गए, दो तो तीन अनुग्राह्य इतिभाव, तो यही कहना चाहते हैं जो अनुग्राह्य होगा ना, तत् माने अनुग्राह्य समान जाती है, तत्कार जो अनुग्राह्य पदार्थ है शरीर है, उससे समान समान जाति वाले के द्वारा ही उपकार होना चाहिए, तो देखा है ये कहा तद असत सिद्धांत ने बोल दिया वो ठीक नहीं। उपकार्य उपकारक भावस्य अनियम दर्शनार्थ, देखो भाई लोक में ऐसा देखा जाता है उपकार्य और उपकारक भाव जो होता है ना, उसमें नियम नहीं दिखा जाता, कहीं समान में भी होता है, कहीं विसमान में भी होता है उपकार्य उपकारक भाव, समान जाति के द्वारा ही समान जाति का उपकार होना ऐसा नियम नहीं है। उपकारी उपकार भाव से, जो उपकारी उपकारक भाव है ना, ये धर्म है, यह अनियम दर्शनार्थ, इसका नियम नहीं देखा गया, सिद्धांत कार्य कैसे, तो कहा कथम, पूर्वादि पूछे कैसे, उसको दृष्टांत दिया था समान जाति के द्वारा समान जाति उपकृत होती कर, कहां देखा, आदित्य में और शरीर में देखा या उसने, किंतु कथम पूछा, उत्तर देते हैं पार्थिव ईंधन है, जो पार्थिव ईंधन है काष्ठ आदि उसके द्वारा, पार्थिव ईंधन ही पार्थिवत्व समान जाति है, जो जिसमें पार्थिवत्व समान जाति वाले हैं, समान जाति यही तृण उलपादि वीर, तृण घास के द्वारा अथवा उलप, उलप माने लता, लता के द्वारा पार्थिव ईंधन है सब इसके, इनके माध्यम से अग्निर प्रज्वलन उपकार निर्माण, अग्नि का प्रज्वलन रूपी उपकार देखा जाता है इनके द्वारा, घास फूस के द्वारा काष्ठा के द्वारा क्या देखा जाता है, अग्नि उपकृत हो जाती है, प्रज्वलन हो जाती है, समान जाति है ये भी, ये भौतिक है भी भौतिक समान जाति है, उपकारी उपकार में समान देखा गया, पार्थिव ईंधन ही पार्थिव ईंधन कौन है, वो पार्थिवत्व समान जाति है, जिसमें पार्थिवत्व धर्म बैठा हो, समान जाति है के द्वारा तृण उलपादि भी, माने पार्थिव ईंधन तो काष्ठादि हो गए, और उसके समान जाति वाले कौन, तृण है उलपादि है, वो भी पार्थिव है वो भी, इनके माध्यम से अग्निर प्रज्वलन उपकार क्रियमाण दृश्य, अग्नि का जो प्रज्वलन रूपी उपकार, कौन सा उपकार, प्रज्वलन रूपी उपकार है, ऐसा किया जाना देखा जाता है, या तो समान जाति में हो गया उपकारी उपकारक समान में है, और नतावता ये देखा गया अग्नि में, इतने मात्र से पार्थिवी होना चाहिए सर्वत्र अनुमान नहीं कर सकते, नतावता तत्समान जाति रेव प्रज्वलन उपकार सर्वत्र अनुमेय, तत्समान पार्थिवत्व समान, पार्थिव समान जातीय के द्वारा प्रज्वलन उपकार सर्वत्र हो ऐसा नहीं मानना चाहिए, अनुमान नहीं करना चाहिए, क्यों, ये न उदके नापि प्रज्वलन उपकारो भिन्न जातीय न वैद्युत अग्नि जाठन से क्रियमाण दृश्यते, अग्नि का उपकार माने उदक के द्वारा भी देखा जाता है, जल के द्वारा भी देखा जाता है, अग्नि उपकृत हो जाती है जल के द्वारा भी, पार्थिव ईंधन के द्वारा पार्थिव अग्नि की उपकार देखा है, ठीक है, इतने कहने से यही नहीं अनुमान नहीं होगा कि यही होगा कहीं नहीं होगा, अन्यत्र भी देखा कहां गया, इतने मात्र से न तथा बता तब समान जाति है, मानी पार्थिवत्व समान जाति यही रेवा अग्निर प्रजन उपकार, उसके अग्नि के उपकार केवल पार्थिवत्व जाति से ही हो ऐसी बात सर्वत्र अन्वय नहीं होता। ये ना जिस हेतु से उदके नापि जल के द्वारा भी प्रज्वलन उपकारो, अग्नि का प्रज्वलन का उपकार देखा जाता है जल के द्वारा भी, भिन्न जाति है ना, जल भिन्न जाति वाला है, अग्नि भिन्न जाति वाले हैं जाति है। वैद्युतस्य अग्नि माने तेजस, तेजस अग्नि है, कौन अग्नि है वो पार्थिव नहीं है, जल के द्वारा उपकृत देखा है तेजस अग्नि, तेजस अग्नि वैद्युतस्य अग्नि। जाठरस्य जाठर अग्नि वैश्वानर अग्नि जिसको बोलते हैं पेट के भीतर जो है उसके भी उपकार देखा जाता है, ये दोनों उपकार देखा जाता है माने भिन्न जातीय वाले से भी देखा जाता है जल के द्वारा। एक तो वैद्युत अग्नि में तेजस अग्नि हो विद्युत विद्युत संबंधी अग्नि उसको उपकार देखा जाता है, और जाठर अग्नि का उपकार देखा जाता है जल के द्वारा। ये नहीं कि एक स्थान पर देख लिया मतलब समान जाति के द्वारा समान जाति वाले उपकृत होते हैं आदित्य और शरीर में देखा तो सर्वत्र ही अनुमान नहीं होना चाहिए, उसको नियम नहीं होता, समान जाति से भी होता विषमान जाति से भी होता उपकार। ठीक है ठीक है, हमें देखते हैं अनुग्राह्य सजातीय अनुग्राहकम इतर हेतु, पूर्वादि का एक ही हट है अनुग्राह्य का सजातीय होना चाहिए अनुग्राहक, जैसे शरीर और आदित्य अनुग्राह्य अनुग्राहक दोनों समान जाति वाले हैं, अनुग्राह्य शरीर है अनुग्राहक आदित्य है, तो इसी प्रकार अनुग्राही और अनुग्राहक समान जाति होना चाहिए। यदि देह से अतिरिक्त कोई आत्मा है तो भौतिक ही होना चाहिए, देह भौतिक है इसी को उपकार करना है, देह में क्रिया होनी है ना, आस्ते पल्लते या क्रिया होनी है उपकार होकर के प्रकाश के द्वारा, यदि कोई प्रकाश शरीर से अतिरिक्त कोई है तो भौतिक होना चाहिए, पूर्वादि का ठीक है। अनुग्राही सजातीय अनुग्राहकम इत्यत्र हेतु, अनुग्राही का सजातीय होता है कौन, अनुग्राहक समान जाति वाला प्रकार कहा आदित्यादि, पूर्वादि के भाष्य में कहा है आदित्यादि भी तत्समान जाति रेप उपक्रमत्वात्, ये शरीर उपकृत होता है किसके द्वारा, आदित्यादि के द्वारा, शरीर का जो धर्म है वही धर्म आदित्य भौतिकत्व धर्म है उसी के द्वारा देखा है। कहा आगे कहते हैं सिद्धांति बोलेंगे अब, उपकारी उपकारकत्व तो साजात्य नियम दूषयति, माने उपकारी और उपकारकत्व तो जो साजात्य बोला पूर्वादि ने, समान जाति बोला समान प्रकार बोला उसको, उसका अनियमम साजात्य नियमम दूषित, साजात्य का जो नियम उसको दूषित करते हैं सिद्धांति दूषयति का सात की टिप्पणी है ना, उपकार उपकारक उपकार्यत्व यो साजात्य व्याप्यत्व, यत्र यत्र उपकार्यत्व तत्र तत्र उपकारकत्व इत्यादि, साजात व्याप्त है ऐसा होना चाहिए पूर्वादि ने जो कहा उसका खंडन करते हैं सिद्धांत, समान जाति होना चाहिए खंडन करते हैं ये कहा, तद असत करके बोल दिया, इसलिए आगे बोल दिया उपकारी उपकारक भाव से अनियम दर्शनार्थ, लोक में देखा गया सिद्धांत कह रहे उपकारी उपकारक में समान जाति होना नहीं देखा गया, अनियम देखा हुआ है, कहीं समान जाति से उपकार हो जाता है कहीं भिन्न जाति से उपकार होता है, ये कहना चाहते हैं ठीक है। अनियम दर्शन में आकांक्षा पूर्वक उदाहरण है, जो अनियम है नियम नहीं है देखा जाना उसको आकांक्षा पूर्वादि आकांक्षा करे कैसे, तत्पूर्वक दिखाते उदाहरण देते हैं कहा कथम इत्यादि, पूर्वादि जो हो गया पार्थिव आदि सिद्धांति का है, पार्थिव इतना नहीं कथम तो पूर्वादि ने पूछा कैसे, माने भिन्न जाति के द्वारा भिन्न जाति कैसे उपकृत होती हो, तो कहा पार्थिव इतना नहीं पार्थिव तो समान जाति यही तृण उलपादि भी पार्थिव अग्नि के द्वारा, पृथ्वी में होने वाला अग्नि काष्ठादि में प्राप्त अग्नि पार्थिव अग्नि उसके द्वारा, और पार्थिव तो पृथ्वी तो समान जाति वाले कौन है, तृण है उलपादि है, इनके माध्यम से भी अग्नि प्रज्वलन उपकार क्रियमाण दृश्य है, अग्नि के प्रज्वलन उपकार देखा जाता है पार्थिव अग्नि के द्वारा, यह तो समान जाति में हो गया। ठीक है, हमें कहते हैं उलपम बाल तृणम, उलप शब्द का अर्थ बाल तृण होता है, लता भी होता है छोटे छोटे, तीनों शब्द स्वयं दे दिया है, फिर ये उलप का अर्थ लता लेना चाहिए, बाल तृण छोटे छोटे घास को उलप कहा जाता है, ऐसा टीकाकार बोल रहे हैं, घास को भी बोलते हैं उलप और लता को भी बोलते हैं, यहां तीनों शब्द स्वतः यहां है भाष्य में, तो उलभ का अर्थ लता लेना उपयुक्त होगा। ठीक है, हमें कहते हैं पार्थिवस्य एव अग्निम प्रति उपकार नियम बारे थे, पार्थिव अग्नि का ही उपकार होगा पार्थिव के द्वारा, ये ऐसा नहीं, इसका खंडन करते हैं। नचतावता पार्थिव साधन के द्वारा पार्थिव अग्नि का उपकार हो गया इतने मात्र से, तत्समान जाती रेव अग्निर प्रज्वलन उपकार सर्वत्र न अन्वय सियात, अन्वय नहीं हो सकता है, सर्वत्र अनुमान करना ठीक नहीं होगा। ये कहा कैसे ठीक आना चाहेंगे, तावता माने पार्थिवेन अग्निर, पार्थिवेन अग्निर उपक्रमाण तो दर्शन है ना, पार्थिव साधन के द्वारा पार्थिवेन, पार्थिव जो साधन है त्रिण उलपादि इन साधनों के द्वारा पार्थिव अग्नि के उपकार देखा गया इतने मात्र से, सर्वत्र अनुमान ऐसा नहीं करना चाहिए समान जाति करके, तो उपकार सर्वत्र विषय टीका में कहते हैं तत्समान जातीय रीति तत्शब्द पार्थिवत्व विषय, जो तत्समान जातीय भाष्य में लिखा है उसका तत्शब्द क्या ना पार्थिवत्व, एक जगह देखा गया तो वही सर्वत्र हो ऐसा नहीं, तत्र हेतु महा, इसमें हेतु देते हैं क्या, ये ना करके ये ना उदके नापी, जल के द्वारा भी उपकृत होते अग्नि, कौन से अग्नि, वैद्युत अग्नि, कौन से अग्नि, पार्थिव अग्नि तो उपकृत नहीं होगी जल के द्वारा, विद्युत संबंधी अग्नि, जो बारिश होती है तभी तो बिजली चमकती है, जल के द्वारा भी उपकृत होती है, वैद्युत से कहा भिन्न जातीय उदके नापी प्रज्वलन उपकार, प्रज्वलन का उपकार होता है किसका, भिन्न जाति है ना वैद्युत से अग्नि, भिन्न जाति वाला है तैजस पदार्थ है और जल के द्वारा उपकृत हो जाता है, जाठर से चक्रियमाण दृश्य, और जाठर अग्नि भी पार्थिव अग्नि में नहीं आता हो तो वो भी उपकृत देखा जाता है जल के द्वारा, जल पियेंगे तो अग्नि ठीक रहेगी भीतर, नहीं तो नहीं, ये देखा जाता है। ये कहा आगे ठीक है, दर्शन फलम निगमा यती कहा, दर्शन का फल अनियम दर्शन, कौन सा दर्शन, अनियम नियम नहीं है, उपकारी उपकारक में एक जाति होना चाहिए ऐसा नियम नहीं है, यही है इसका फल कथन कर देगा। टिप्पणी में कह दिया अनियम दर्शन, दर्शन माने अनियम दर्शन का ही उपसंहार करते हैं, तस्मात कहा तस्मात उपकारी उपकारक भावे, जो उपकारी उपकारक तत्व है दोनों हैं, उपकारी उपकारकत्व तो होगा, समान जाति असमान जाति नियमो नास्ती, समान जाति हो असमान जाति हो ऐसा नियम नहीं है, असमान जाति होना चाहिए भी नहीं, समान जाति होना चाहिए भी नहीं, कभी समान जाति ऐसे समान जाति का उपकार होता है, कभी असमान जाति के द्वारा असमान जाति का उपकार हो जाता है इत्यादि। फिर की टिप्पणी बताया है भौमस्य जाठरस्य दिव्यस्य एवं पावकस्य काष्ठैर अद्विश्च उपकार दर्शना देते, देखो भौम अग्नि काष्ठादि में जो अग्नि होती है भौम अग्नि, और जाठर से पेट के भीतर जो अग्नि है वैश्वानर अग्नि हो जाठर अग्नि, जठर माने पेट होता है, और दिव्यस्य दिवी भवम दिव्य विद्युत अग्नि दिव्यस्य एवं पावकस्य, इस प्रकार के जो पावक है अग्नि है तीन प्रकार की अग्नि है इनका, काष्ठैर अद्विष्ट उपकार, काष्ठ के द्वारा उपकृत देखा भौम अग्नि के उपकार देखा गया, किसको देखा गया, भूमि संबंधी अग्नि को भौम कहा जाएगा, और जाठर अग्नि और दिव्य अग्नि का उपकार किसे देखा, जल से देखा गया, तो नियम अनियम दोनों ही है। एक आगे भाष्य में कहते हैं कदाचित, इसी की व्याख्या करते हैं, कदाचित समान जातीया मनुष्य मनुष्य उपकृत, दूसरा दृष्टांत है, कभी कभी समान जाति वाले जो मनुष्य होंगे, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उपकार करता है तो समान जाति के द्वारा समान जाति के उपकार हो जाती है, ऐसा देखा है, कदाचित समान जाति या मनुष्य समान जाति वाले मनुष्य उपकार करने वाला जैसा होगा विषय जाति वाले मनुष्य है उपकृत होने मनुष्य मनुष्य उपकृत है, मनुष्यों के द्वारा ही मनुष्य के उपकार हो जाता है, कभी समान जाति है ये, कदाचित थावर पशु आदि विषय भिन्न जाति है, वही मनुष्य जो होते हैं वह कभी थावर के द्वारा वृक्ष आदि के द्वारा उपकृत होते हैं, थावर उपकृत होते हैं और पशु आदि के द्वारा उपकृत हो जाते हैं, घास फूस खा करके दूध आदि देते हैं पशु आदि के द्वारा उपकृत, ये विषम जाति है, कैसे जाति, विषम जाति से उपकृत हो जाते हैं, तो समान जाति असमान जाति का नियम है उपकारी उपकार भाग में, इसलिए देहादि से अतिरिक्त आत्मा है यही सिद्ध होता है, प्रकाशक आत्मा अतिरिक्त यही कहना चाहते हैं, तस्मात अहेतु, इसलिए तुम्हारे हेतु नहीं है समान जाति वाले के द्वारा ही उपकार और उपकारी होना चाहिए, अहेतु हेतु नहीं है, अहेतु कार्यकरण संघात समान जाति रे आदित्यादि ज्योति उपक्रियमाणत्वात्। तुमने कहा था कार्यकरण संघात के समान जाति है जो आदित्य वाले होते हैं भौतिक है दोनों, उनके द्वारा ही उपकृत उपकार देखा गया है, इसलिए आत्मज्योति अभौतिक नहीं है। ये तुम्हारा जो है ना उसको सिद्ध करने के लिए अभौतिक नहीं है करके सिद्ध करने के लिए ये हेतु दिया था तुमने, ये हेतु नहीं है अहेतु है, हेतु आवास है। ठीक है, ठीक है, देखें उपकारी उपकार भावे साजात्य नियमवत। उपकारी उपकारक में साजात्य का नियम जैसा नहीं होता, साजात्य से कहीं होता कहीं विजाति से होता है, ठीक अपकारी अपकारक में भी ऐसे होता है, साजात्य नियम वहां भी नहीं होता, अपकारी और अपकारक में भी साजात्य नियम नहीं है। एक आना चाहते हैं टीकाकार, उपकारी उपकारक भावे साजात्य नियम अनियमवत, साजात्य का नियम जैसे बताया ना नियम नहीं है, ठीक इसी प्रकार अपकार्य अपकारक भावे भी वैजात्य नियमो नास्ति, वहां भी वैजात्य ही होना चाहिए ऐसा नहीं, विजाति के द्वारा विजाति का अपकार होगा ऐसा नहीं, सजाति से भी सजाति का अपकार हो जाता है कभी कभी, ऐसा है वैजात्य नियमो नास्ति। जैसे पूर्वादि का उपकार उपकार सजाति में होना चाहिए अथवा उपकारी उपकार भाव में सजात्य होना चाहिए अथवा अपकारी अपकार में विजाति होना चाहिए ऐसा नियम भी नहीं है, वहां भी अनियम है, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। यही कहा पांच की टिप्पणी में कहते हैं वैजाति निमो नास्ति थी वैदित्योग्निर् भूमाग्नि संपर्कात उपसाम्यति कह रहे हैं, विद्युत संबंधी जो अग्नि है ना वो माने भूमाग्नि के संबंध से शांत हो जाती है, देखा है ज्यादा गर्मी आएगी तो बारिश बंद हो जाएगी। वैदितो अग्निर् जो विद्युत संबंधी अग्नि है वह भूमाग्नि संपर्कात पार्थिव अग्नि के संबंध से उपसाम्यति इति प्रसिद्ध प्रसिद्ध है ये, ठीक है भौमस्य अग्नि अद्भिर उपसाम सम्मेलन उपलब्ध यही है, ये क्या है यहां पर, और जो भौमाग्नि है वो जल के द्वारा शांत हो जाता है, विजाति से भी देखा गया है अपकारी अपकारी अपकारक जल है और भौमाग्नि जो है अपकारी है शांत हो जाता नष्ट हो जाती है, ये देखा तथा जो भारतीय भारतीय में इसी बात को बताया है माने अपकारी अपकारक में भी कोई विजाति ही होना कोई नियम नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अग्निम वो विश्व समनम तथा अग्निरेव दृश्यते, ऐसा आया है अग्नि और अग्नि जो है ना अंबु से और अग्नि से दोनों से अग्नि की शांति देखा गया है, अग्नि से अग्नि की शांति अपकारी कहां देगा, वैद्युत अग्नि अपकारी हो जाता है भौमाग्नि के द्वारा और जल से भी देखा जाता है, ठीक है अग्नि अंबु विश्व ये दो साधन के द्वारा अग्नि के द्वारा और जल के द्वारा समनम तथा अग्निरेव दृश्यते, अग्नि का ही माने समन हो जाता है माने अपकार हो जाता है माने भौमाग्नि से विद्युत अग्नि शांत हो जाती है और भौमाग्नि शांत होती जल के द्वारा किसके द्वारा, तो अपकारी में विषम जाति से हो जाता है, कोई समान जाति होने पर आप को नियम नहीं, एक कहा आगे कहते हैं तत्र उपकारी उपकारकत्व साजात नियमाभाव उदाहरणांतरण दर्शयति, कहा उसमें उपकारी उपकारक भाव में साजात्य नियम का अभाव अन्य उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं, कदाचित कहा कदाचित समान जाति या मनुष्य मनुष्य रूप क्रियंते इत्यादि कहा, कभी कभी मनुष्य जो है ना सजाति के द्वारा सजाति मनुष्य के उपकार हो जाता है, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को उपकार हो जाता है कभी साजात्य है यहां, ये देखा एक छह की टिप्पणी थी एक उपकारी उपकारी आदव जो उपकारी और उपकारक भाव है इसमें उपकारी उपकार उपकारी आदव उपकारी और उपकारी है इसमें साजात्य वैजात्य नियमाभाव हो, साजात्य नियम भी नहीं है अपकार्य में वैजात्य नियम भी नहीं है, मैंने किसी को हिंसादि करना हो तो विजाति होना चाहिए ऐसा नहीं और उपकार करना हो तो सजाति होना चाहिए ये भी नहीं, ऐसा ये नियम का खंडन करते हैं, कहा कदाचित कदाचित समान जाति या मनुष्य मनुष्य रूप उपक्रियंते इत्यादि कहा था, ठीक है अंबसा अग्निना वा अग्निर उपशांति उपलम्बाद, जल के द्वारा अथवा अग्नि के द्वारा अग्नि के उपशांति माने समाप्ति देखी गई है, भौमाग्नि के द्वारा विद्युत अग्नि शांत हो जाती है और जल के द्वारा भौमाग्नि शांत हो जाती है, ये देखा है अंबसा माने जल के द्वारा अग्निना माने अग्नि के द्वारा, ये दोनों के द्वारा अग्निर उपशांति उपलम्बाद अग्नि के उपशम देखा गया है, अग्नि का अभाव देखा जाता है माने भौभाग के द्वारा वैद्युत अग्नि शांत हो जाती है, ये जल के द्वारा भौभाग्नि शांत हो जाती है, अपकार हो रहा है यहां देखा जाता है। इसलिए अपकारी अपकारकत्व वैजात्य नियम नास्ति इति मत्वा उपसमृति कहा। अपकारी अपकारकत्व वैजात्य नियम में नहीं, विजाति होने पर भी माने घात और घात घातव्य और घातक होगा ऐसी बात नहीं है, सजाति में हो जाता है। ये कहना चाहते हैं, श्रृंगार करते हैं, उपसंहार करते हैं। कहा सात आठ की टिप्पणी में कहा अंबसा माने भौमाग्नि और अंबसा, ये दो है, भौमाग्नि से और अंब के द्वारा, दो के द्वारा, जल के द्वारा अग्नि की शांति देखी जाती है, कभी जल के द्वारा अग्नि की शांति देखी जाती है। कहा और आठ में कहा दिव्याग्नि और भौमाग्निना, भौमाग्नि का तो शांति होगी किसे, जल के द्वारा, और दिव्याग्नि जो दिव्य अग्नि है उसके भौमाग्नि के द्वारा शांति देखी गई है, मैंने विरोधी से देखा गया ऐसा देखा है। तस्माद इत्या तस्माद अहेतु, इसलिए हेतु नहीं तुम्हारा, ये कौन सा हेतु, कार्यकरण संघात समान जाती है आदि इत्यादि ज्योति उपक्रियमाणत्वाद जो हेतु था, ये शरीर आदि इत्यादि ज्योति के द्वारा उपकृत है, समान जाती है, ये भी भौतिक वो भी भौतिक, ये हेतु नहीं तुम्हारा, ये सिद्धांत ने कहा। उक्त अनियम दर्शनम तत्सवदार्थ तस्माद, जो नियम नहीं देखा गया उपकार्य उपकारक में, अपकार्य अपकार्य में नियम नहीं देखा गया, यही है उक्त अनियम दर्शन तत्शब्द, तस्मात व तत्शब्द ये है, जो अनियम जो देखा गया इसके लिए तस्मात बोला, माने अनियमात ये अर्थ होगा तस्मात का अर्थ। अहेतुर माने आत्मज्योति से संगाते न समान जाति यथायाम, आत्मज्योति को संगात के द्वारा समान धर्म होना चाहिए जो कहा था, इसमें हेतु नहीं है। ये आत्मज्योति भौतिकम पूर्वादि ने अनुमान दिया था, आत्मज्योति भौतिकम एक आता आदित्यादिवत बहुत ये नियम नहीं है, ये सिद्धांत ने बोल दिया। आगे टीका है अनुग्राहकम अनुग्राहकम अनुग्राह्य सजातीयम अनुग्राहकत्वात् आदित्यादिवत इति बात, पूर्वादि ने जो अनुमान दिया यही अनुमान था, अनुग्राहकम अनुग्राह्य सजाती हम, अनुग्राहक जो होगा, अनुग्रह करने वाला जो होता है ना, अनुग्राह्य के समान जाति वाला होगा, समान धर्म वाला होगा, क्यों आदित्यादि जैसे आदित्यादि है अनुग्राहकत्व, अनुग्राहक होने से क्या होने से, अनुग्राहक जो होगा अनुग्राह्य का सजातीय होगा, क्यों अनुग्राहक होने से, और आदित्यादि जैसे आदित्यादि अनुग्राहक है किसके, अनुग्राह्य शरीर आदि के, समान जाति वाले भौतिक है, ये पूर्वादि का अनुमान था, यही था अनुग्राहकम अनुग्राह्य सजातीयम अनुग्राहकत्वात्, जो अनुग्राहक होगा वह अनुग्राह्य सजातीय होगा, क्यों अनुग्राहक होने से, जैसे यत्र यत्र अनुग्राहक अनुग्राह्य सजातीय अनुग्राहकत्व तत्र तत्र अनुग्राह्य सजातीयम, जहां जहां अनुग्राहकत्व होगा वहां वहां अनुग्राह्य सजातीय, जैसे आदि इत्यादि ऐसा अनुमान था। यह अपास्त हो गया, खंडन हो गया, यह समान जाति होना कोई नियम नहीं है अनुग्राहक अनुग्राह्य में, माने आत्मा के द्वारा शरीर उपकृत हो सकता है, इसलिए अनुमान से सिद्ध कर रहा है। संप्रति अब क्या कहना, इदानीम इंद्रियत्व हेतु और अनेक अनेकांतम परोक्तम अनुभाष्य दूषयति, कहा अतिन्द्रियत्व हेतु एक आता आत्मा अभौतिकम अतिन्द्रियत्वात्, सिद्धांत ने अनुमान दिया था आत्मा अभौतिक पदार्थ है अतिन्द्रियत्वात्, अतिन्द्रिय होने से ऐसा कहा था सिद्धांत ने। उसमें संप्रति अब अतिन्द्रियत्व हेतु सिद्धांत का जो अतिन्द्रियत्व हेतु था उसमें अनेकांत्यम परोक्तम अनुवाद, पूर्वादि ने दोष दिया था, व्यभिचार दिया था, व्यभिचार दोष दिया कहां, चक्षुरादि इंद्रिय में, वो भी अतिन्द्रिय है, इंद्रिय अतिन्द्रिय होते हैं किंतु भौतिक है वो, अतिन्द्रिय होने से आत्मा अभौतिक है, करे सिद्धांत ने अनुमान दिया, बोलता नहीं साध्य के अभाव में बैठा है, जहां अभौतिक तो अभाव है कहां इंद्रियों में, वहां पर अतिन्द्रियत्व हेतु बैठा हुआ है, इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होते ना, तो कार्य से अनुमान होता है, अनुभव होता है, वहां पर व्यभिचार दोष दिया था, सात्याभाव वृत्ति हेतु दिया था पूर्वादि ने, ये कहते हैं संप्रति इंद्रियत्व तो है अतिन्द्रियत्व तो है, तो सिद्धांत का जो हेतु था आत्मा अभौतिकम अतिन्द्रियत्वात् ऐसा अनुमान था। उसमें अनेकांत्यम परोक्तम पूर्वादि ने उत्तम चार भाव ने अनेकांत दोष दिया, व्यभिचार दोष दिया था कहां इंद्रियों में जाकर, कहां इंद्रियों में अभौतिक क्या है, वहां अतिन्द्रियत्व है किंतु अभौतिकत्व नहीं है, साध्याभाव के अधिकार में हेतु बैठा हुआ है, दोष दिया था उसको अनुभाष्य उसको अनुवाद करके दूसरे अब दोष देते हैं सिद्धांत, यद पुनर अथ तुमने तुम जो कहते हो तुम अथ तुम कहते हो चार वाक्य कह रहे हैं यद पुनराथ पूर्वादिन जो कहा था एक नंबर टिप्पणी बता दिया है 991 पृष्ठ एक चार वाक्य ने बोला था चक्षुरादिवीर आदित्यादि ज्योतिर्वत अदृश्यत्वात् इति अयम हेतुर ज्योतिरंतरस्य अंतस्तत्व वैलक्षण च न साधयति पूर्वादि यही शब्द बोला था वहां ठीक है चक्षुरादिवी चक्षुरादि इंद्र में व्यभिचार हो रहा है अतिद्र तो बैठा हुआ है अभौतिकत्व नहीं है यही कहा था चक्षुरादि भी अनेकांत्यम यही बोलना है चक्षुरादि भी आदित्यादि ज्योतिर्वत आदित्यादि ज्योति के समान अदृश्यत्वात् जैसे आदित्यादि ज्योति दृश्य है वैसे ये अदृश्य है आपका ज्योति अदृश्य है इसलिए अभौतिक है व्यतिरिक दृष्टांत दिया था जैसे आदित्यादि भौतिक है यह अभौतिक है यह सिद्ध किया था अयम हेतु यह जो हेतु आपका था अदृश्यत्व हेतु था यह हेतु हेतु अंतरस्थत्व वैलक्षण से न साधे आत्मा देह से विलक्षण है आत्मा शरीर से शरीर के भीतर है अंतरस्थ है क्यों अदृश्यत्वादि हेतु था इसके द्वारा सिद्ध क्या करना चाह रहे थे सिद्धांति अंतस्थत्व और वैलक्षणत्व दो दो सिद्ध करना चाह रहे आत्मा विलक्षण है देहादि जैसे भौतिक नहीं अभौतिक है विलक्षण है और देहादि जैसे बाहर नहीं भीतर है आत्मा अंतस्थत्व है वैलक्षण है किसके द्वारा सिद्ध कर रहे थे अदृश्यत्वादि हेतु के द्वारा तो न साधयति का तो पूर्वादि सिद्ध नहीं कर सकते हेतु आपका अदृश्यत्व हेतु आत्मा में अंतस्थत्व और वैलक्षणत्व सिद्ध नहीं कर सकता ऐसा कहा था पूर्वादि ने चार बाग ने ऐसा बोला था एक कहा दो नंबर टिप्पणियां व्यतिरिक दृष्टांत आदित्यादि जो दृष्टांत है ना अनुमान कौन सा अनुमान आत्मा अभौतिकम अदृश्यत्वात् और आत्मा अंतस्तत्व अदृश्यत्वात् आत्मा विलक्षणम माने अभौतिकम का अर्थ है वो विलक्षण है ना वही अभौतिकम अदृश्यत्वात् इस अनुमान ये अर्थ है व्यतिरिक दृष्टांत है आदित्यादि जैसे आदित्यादि भौतिक है ऐसा नहीं अभौतिक होने से इसलिए अंतस्थ है आदित्यादि बाहर है क्यों भौतिक पदार्थ है और आदित्यादि जो है विलक्षण नहीं है भौतिक है वो यही कहा था आगे उसका खंडन करते हैं पूर्वादि बोला था चक्षुरादि अनेकांतिकत्व आदि बोला था पूर्वादि ने चक्षुरादि के द्वारा व्यभिचार हो रहा है हेतु में क्या हो रहा है अदृश्यत्व हेतु बैठा हुआ है आपका वहां और मैं विलक्षण है देह देह के बीच है देह में है वो अंतस्तत्व नहीं बाहर है वो इसलिए ये कहा था तद असत सिद्धांत कहते हैं ये मिथ्या है ये कहना मिथ्या है एक तीन नंबर टिप्पणी थी ना आत्मज्योतिष बोल दिया था हो गया तद असत चक्षुराधिकरणेभ्यो अन्यत्वे सति हेतुर विशेषणत्व उत्पत्ति करे हम एक विशेषण लगाएंगे हेतु में अदृश्यत्वादि हेतु में क्या विशेषण है चक्षुरादि भिन्नत्व सति अदृश्यत्वाद अब जाएगा वहां चक्षु में चक्षुरादि अतिरिक्तत्व और अदृश्यत्व तो पहुंचेगा विशेषण विशेषण अभाव प्रति विशेषाभाव हो जाएगा अदृश्यत्व तो नहीं रहेगा क्या चक्षुरादि भिन्नत्व सति चक्षुरादि से भिन्न होता अदृश्यत्व हेतु में विशेषण लगा देंगे हम सिद्धांत का हम अनुमान वही है आत्मा देहादि वैलक्षण्यम चक्षुरादि भिन्नत्व सति अतिरत्व चक्षुराधिकरण भी अन्यत्व सति चक्षुराधिकरण से भिन्न होते हुए हेतु और विशेषण होते हेतु अदृश्यत्व हेतु है अब नहीं जाएगा चक्षुरादि में क्यों चक्षुरादि चक्षुराधिकरण से भिन्न नहीं है अभिन्न में होता है हम भिन्नत्व सिद्धि लगा देंगे हेतु में विशेषण चढ़ा देंगे ये सिद्धांत कहा कार्यक्रम संघात धर्मत्व ज्योतिष इति यदुक्तम ये जो चैतन्य चैतन्य जो बोलते हैं ना आत्मा उसी को बोलते हैं आप चैतन्य ये तो शरीर इंद्रियों का धर्म ही है वो चार भूतों का एक विलक्षण समय हो जाता है जिसमें चैतन्य आ जाता है और विलक्षण समय का जिस दिन विघटन होगा उस दिन चैतन्य समाप्त तो देह से अतिरिक्त चैतन्य होता ही नहीं उसका धर्म है जैसे देह का धर्म रूप है दृष्टांत दिया रूप आदिवत बोला था पूर्वादि ने यद उत्तम पूर्वादि जो कहा था कार्यक्रम संघात धर्म तो ज्योतिष ज्योति मैंने आत्मज्योति को क्या कहा था ज्योति जो है कार्यक्रम संघात का धर्म ही है अतिरिक्त नहीं है जैसे रूपादि होते हैं कार्यक्रम संघात के धर्म होता है उसी प्रकार ज्योति भी वही है ऐसा पूर्वादि ने कहा था यद उत्तम एक नंबर कहा एक नंबर बताया 992 प्रश्न कहा था पूर्वादि ने तो उसका तन्ना यदुक्तम तन्ना वो भी मिथ्या है, वो भी हो नहीं सकता। शरीर का धर्म नहीं है ज्योति, आत्मज्योति शरीर का धर्म नहीं, कार्यकरण संघात धर्म नहीं है, ये सिद्धांत कहते हैं। क्या अनुमान विरोधात, इसको माने अनुमान का विरोध हो जाएगा, अनुमान से सिद्ध हो रहा अतिरिक्त सिद्ध हो रहा है, कैसे अनुमान विरोधात दो भी टिप्पणी कहते हैं, अस्पद अनुमान है ना तद अनुमान तब अनुमान बाधात, हमारे अनुमान के द्वारा तुम्हारा अनुमान बाधित हो रहा है, सत प्रतिपक्ष दोष जा रहा है पूर्वादी के अनुमान में, माने संघात का धर्म मानता है ज्योति को आत्मा को, ये कहते हैं संघात से भिन्न है कह रहे हैं, हमारे अनुमान सिद्धांत ने क्या अनुमान दिया था या दूसरे नंबर पर टिप्पणी में है, विमतम संघातात भिन्नम तदभाषकत्वात आदि इत्यादिवत इति अनुमान मुक्तम, इतना हमने अनुमान दिया था जो ये जो ज्योति है ना विवादास्पद ज्योति, वह संघात से भिन्न है, शरीर इंद्रिया आदि से भिन्न है, क्यों तदभाषकत्व उसको प्रकाशक होने से, जैसे आदि इत्यादि व्यक्ति की जैसे आदित्य आदि है ना संघात का प्रकाशक है, संघात से भिन्न है, इसी प्रकार आत्मज्योति भी भिन्न है, क्यों या कौन सी ज्योति से काम करके करके आदित्य ज्योति काल में तो है ही नहीं, कब को पूछा जा रहा है, जब बाग ज्योति भी नहीं है उस अवस्था में पूछा जा रहा है, जब आदित्य ज्योति चंद्र ज्योति अग्नि ज्योति बाघ ज्योति सब समाप्त हो चुके हैं जिस अवस्था में, उस काल में किस ज्योति से काम करता है पूछा जा रहा है, तो उस कालीन ज्योति कौन है आत्मज्योति, ये कहा ये विमतम संघातात भिन्नम, जो आत्मज्योति है ना संघात से भिन्न है तो प्रकाशक है, तदभाषकत्व संघात का प्रकाशक होने से आदित्यादि ज्योति, जैसे आदित्यादि ज्योति जागृत आदि अवस्था में प्रकाशक होते हैं, इसके भिन्न होते हैं वो, ऐसा जो हमारा अनुमान था सिद्धांत कह रहे हैं हमारे द्वारा तुम्हारे अनुमान बाधित है, उसने अनुमान क्या दिया था, वो ज्योति जो है ना संघात से संघात का ही धर्म है, क्यों तदभाव तदभाव कहा था, संघात होने पर देखा तो जाता है चैतन्य, संघात का भाव में नहीं देखा जाता, तदभाव भावित्व हेतु दिया था, शरीर के होने पर होता है, शरीर न होने पर चैतन्य नहीं होता, ये हेतु जो बाधित हो जाता हमारे द्वारा हमारे अनुमान के द्वारा, सब प्रत्यक्ष दोष दे रहे, हमारा अनुमान क्या है विमतम संघातात भिन्नम तदभाषकत्वात आदि इत्यादिवत, यह होगा एक अस्मद अनुमान है तब अनुमान बाधितम अनुमान बाधात, हमारे अनुमान के द्वारा तुम्हारा अनुमान बाधित होता है, तुम्हारा अनुमान काम नहीं करेगा, संघात से भिन्न सिद्ध नहीं कर पाओगे, इस सिद्धांत ने बताया। आगे भाष्य में कहते हैं आदित्यादि ज्योतिर्वत कार्यकरण संघातात अर्थांतरम ज्योति ही अनुमान उत्तम, हमने अनुमान बताया था अस्मा भी उत्तम, हमने कहा था सिद्धांत कह रहे हैं कार्यकरण संघात से अतिरिक्त है ये ज्योति, अर्थांतर है विषयांतर है, कार्यकरण संघात ही नहीं ये ज्योति, अतिरिक्त है, कैसे आदित्यादिवत दृष्टांत दिया था आदित्य जैसा, आदित्यादि कार्यकरण संघात से अतिरिक्त होते हुए ज्योति को शरीर का उपकार है, इसी प्रकार जब वायु ज्योति भी अस्तकाल में ज्योति पूछा जा रहा है उस काल में ये आत्मज्योति ऐसा है, कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त है, ये चार बात को समझा रहे थे, आदित्य आदित्य आदि ज्योति आदित्य ज्योति आदि के द्वारा जैसे उपकृत होता है ना इस प्रकार कार्यक्रम संघात अर्थांतरम, जैसे आदित्य आदि ज्योति कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त है ठीक इसी प्रकार विषयांतर है भी कार्यक्रम संघात ही नहीं ज्योति आत्मज्योति, इति ही अनुमान उक्तम, यह अनुमान हमने कहा उक्तम अस्माभिः हमने कहा, पहले अनुमान दिया था हमने, अनुमान का स्वरूप यह था विमतम संघाता भिन्नम तदभाषकत्वात आदित्यादि था। तीन और चार की टिप्पणी है तत्रैव टीकायाम, माने उसी माने 992 पृष्ठ के जो भाष्य की टीका है ना वहां यह अनुमान दिया गया था, वहां टीका में अनुमान दिया था कहते उसी की टीका में कहा था, चार की टिप्पणी कहते हैं अनुमान मुक्तम, क्या अनुमान कहा होगा हमने वह टीका में क्या कहा था टीका में कहते विमतम संघाता भिन्नम, जो आपकी ज्योति है ना शरीर से भिन्न है तदभाषकत्वात उसका प्रकाशक होने से आदित्यादिवत आदित्यादि के समान, जैसे आदित्यादि शरीर का प्रकाशक है जागृत आदि अवस्था में वह शरीर से भिन्न होता है, इसी प्रकार सारे ज्योति शांत होने के बाद में जो ज्योति की चर्चा चल रही है वो ज्योति शरीर से भिन्न है संघात से भिन्न है उसका प्रकाशक होने से इत्यादि। आगे भाष्य में कहते हैं तेना उस अनुमान के द्वारा विरुद्ध थे यम प्रतिज्ञा, ये जो प्रतिज्ञा तुम्हारी प्रतिज्ञा है ना संघात ये तुम्हारी प्रतिज्ञा विरोध हो जाता है, कहा प्रतिज्ञा क्या है संघात नहीं चैतन्य संघात का धर्म है, जो प्रतिज्ञा है विरोध हो जाता है, कार्यकरण संघात धर्मत्व ज्योतिष ये प्रतीक अनिवार्य है। ज्योति कार्यकरण संघात का धर्म है, अतिरिक्त नहीं है। जैसे रूपादि होते हैं कार्यकरण संघात धर्म, रूपादि अतिरिक्त होने सत्य क्यों? तद्भाव भावित तो है, तत्सत्व सत्व तद्भाव अभाव। जैसे रूप शरीर के होने पर रूप है, शरीर न होने पर ये रूप नहीं है, ठीक इस प्रकार वो ज्योति भी ऐसा है। आत्मज्योति जिसको बोलते हो शरीर का ही धर्म है, शरीर से अतिरिक्त नहीं है। ये पूर्वादि का अनुमान था, प्रतिज्ञा थी, वो विरोध हो जाता हमारे अनुमान के द्वारा। जो प्रकाशक भिन्न होता है, यही है कहने का मतलब। जब सभी प्रकाश समाप्ति काल में पूछा जा रहा है कि ज्योति एवं पुरुष पूछा गया, उस काल में आत्मज्योति की चर्चा आई है। तो प्रकाशक जो होगा प्रकाश्य से भिन्न होता है, जैसे आदित्य आदि है, एक सिद्ध किया। तद्भाव अभावी तुम तो असिद्धम, पूर्वादि का तद्भाव भावी है, माने शरीर होने पर चैतन्य भासता है, शरीर न होने पर नहीं। कहां चैतन्य दिखता है? शरीर का अभाव काल में। तो इसलिए वो शरीर के धर्म ही है। वो जो कहा था तद्भावी तो हेतु दिया था पूर्वादि ने, चैतन्यम संघात धर्म, यही कहा था। तद्भाव भावित्वात उसका अनुमान था। तद्भाव भाव भावित्वम तो असिद्धम, वो असिद्ध है। मृते देहे ज्योतिषो अदर्शनात्, माने मृत शरीर में शरीर है कि नहीं? शरीर पड़ा हुआ है, वह ज्योति है क्या? तो तद्भाव भावित्व हो मृत शरीर में भी चैतन्य भासना चाहिए। यदि वही हो, संघात का धर्म यदि हो, तो मृत शरीर का मृत अवस्था में भी चैतन्य भासना चाहिए, नहीं भासता। तद्भाव भावित तो है ही नहीं, कहां व्यभिचार कर रहा है? मृत शरीर, शरीर है अभी किंतु चैतन्य नहीं। यदि तद्भाव भावी हो तो उसके रहते रहते होना चाहिए, व्यभिचार है तुम्हारे हेतु में। इस सिद्धांत का पांच गिर पण कहते हैं, यद्यपि कार्यक्रम संघात भाव भावित्व असिद्धम, पूर्वादि बोलेगा पहले, अच्छा नहीं, यद्यपि कार्यक्रम संघात भाव भावित्व असिद्धम मृते कारण वेगमात, कहते कार्यकाल भाव भावित्व जो है ना वो असिद्ध हो जाता है। वो कार्य न होने पर भी कारण रहता है मृत शरीर में, क्या रह जाता है? कारण कारण निकल गए, वहां कार्यकाल पूरा संघात नहीं है। वहां पूर्वादि ये शंका उठा सकता है, मृत शरीर में कारण का अभाव होने से आत्मजीत भाष नहीं रहा, क्यों? कार्यकाल संघात भाव भावी था, वो दोनों होने पर होता था, एक चला गया। यद्यपि कार्यकरण संघात भाव भावित्व असिद्धम, असिद्ध हो जाता है, क्यों? मृत शरीर मृत कर्ण विगमात, मृत शरीर होने पर इंद्रिया नहीं है, वहां कर्ण नहीं है, इसलिए कार्यकरण भाव भावित्व नहीं हो पाया। एक होने पर भी दूसरा नहीं है, एक बात। तथा फिर भी देहात्मवाद है, जो चार वाक्य मत देहात्मवाद है उसमें कर्ण विगमात विगम असंभवात, कर्ण का जाना संभव नहीं, उनके मत में निकलना संभव नहीं, असंभवात न असंगत्यों करें, उनके निकलना संभव नहीं, तो यही समाप्त हो जाना है। चार भूतों के संबंध से बने हैं, कार्यक्रम संघात बना है और यहीं पर समाप्त हो जाना है, क्यों? यहां से निकल के परलोक जाना संभव नहीं, परलोक को मानते नहीं वो। देहात्मवाद में इंद्रियों का निकलना, यहां सूक्ष्म शरीर निकलना संभव नहीं होता, क्यों? परलोक मानते ही नहीं। ठीक है, ठीक है ना, समय हो गया, यहीं रखते हैं, फिर करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।